Nagyvárosi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszöntöm a hallgatókat, Bányai Géza vagyok. Mai vendégem Fleischer Tamás, aki a MTA Világgazdasági Kutatóintézetnek a kutatója, és évtizedek óta infrastruktúrák, vagy városi infrastruktúrák és a városközi közlekedésnek a kutatója, a környezetvédelemmel és fenntarthatósággal foglalkozik, és egyszer te már voltál is itt nálunk elég régen. Eredeti foglalkozásod az közlekedési építőmérnök, tehát neked a közlekedés az mindig is a gondolkodásod középpontjában állt. De egy olyan különleges szakterületed van, amivel én azt hiszem nagyon kevesen foglalkoznak, hisz közlekedési építőmérnökök az utak és a közlekedési házadok megtervezésével foglalkoznak, ami többnyire technikai kérdés. Te pedig valami olyasmivel, ami a dolgok mögött van, ami egy általánosabb szemléletet kell, hogy tükrözzön, tehát valami átfogót, amit nagyon sokszor a mérnöki szemlélet átugrik. Igen, hát így nagyon jól hangzik, de hát persze ez nem ennyire elválasztható, és igazából tervezőként korábban is úgy gondolom, hát én a Vátiba regionális tervezéssel foglalkoztam, illetve ott közlekedéssel, és tulajdonképpen ott ragadt rám ez, hogy nem lehet úgy tervezni, hogy főleg ilyen dolgot közlekedés, hogy a kontextussal, a szélesebb összefüggésekkel, a történetiséggel, nem azért, mert valami hobbi miatt történeti dolgokkal kell foglalkozni, hanem mert ugye a közlekedési hálózat az akkor is ott van 100 év múlva, ha nem foglalkozunk azzal, hogy mi lesz 100 év múlva, tehát mindenképpen nagyon meghatározza a jövőt, és egy ilyen léptékbe valamennyire is előre nézni, csak egy legalább ilyen időtartamra való visszatekintéssel lehet. Tehát nem lehet az elmúlt 10 évből 100 évre előre lőni, ezt tudjuk ugye geodéziában is, hogy nem lehet 1 méterről kitűzni egy 100 méteres egyenest, hanem akkor ezt egy hosszabb szakaszról kell meghosszabbítani. Úgyhogy természetesen erre szükség van. Nekem inkább azt lehet mondani, az a szerencsés helyzetem van, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozhatok. És ilyen értelemben... Más, mennyien foglalkoztok ezzel? Lehet azt mondani, hogy van egy olyan tudományos közösség, aki nem a, most az utak, nem tudom én, építéssel foglalkozik, vagy valamilyen, tudom én, ilyen műszaki vagy technikai kérdés, hanem azzal, hogy az az út, vagy az az úthálózat, vagy az a közlekedési hálózat, vagy rendszer, ami a jövőben létesül, vagy ma létesül, az vajon miféle kihatással van az ember életére, azokra a városokra? Sokan foglalkoznak ezzel, csak egyrészt, hogyha nem tudják, hogy előbb mondtam, hogyha nem tudják, hogy ezzel foglalkoznak, akkor is ezzel foglalkoznak. Mert ha letesznek a városba egy új szerkezeti elemet, akkor azzal foglalkoztak a jövővel, meghatározták a jövőt. Itt inkább arról van szó, hogy vajon tudatosan foglalkozunk ezzel, vajon végig gondoltuk-e a végig gondolhatatlant, azt, hogy amikorra nem tudunk előre látni, akkorra ne kössük meg nagyon a jövőt. Tehát itt a kulcskérdés éppen az, hogy nem merevítsük el azt a jövőt, amit ma még nem látunk tisztán, és talán ezt a kicsit bonyolult fogalmazást megpróbálom most földhöz kötni jobban. Itt biztos már nagyon sokat beszélgettetek arról, hogy a Fehérvári úton ide jutni nehéz, és ezért most igen, éppen szerintem minden műsorban megemlíti valaki, igen, hogy igen. Miért nem tudott ide érni. Na, én mostanában nem jártam erre, igen. Hát tudtam, hogy itt metroépítés folyik, és tudtam azt is, mert a Gellért téren meg szoktam látni a buszokat, nem tanulmányoztam, hogy ezek pontosan hogy járnak, de tudtam, hogy itt fel kell készülni, de a körtéren valahogy át kell szállni. Ugye a 7-es buszon, amivel odáig jöttem, nem jelzi a változtatható jelzőképű, nagyon korszerű utastájékoztató rendszer, hogy most nem a 6-osra és 61-esre lehet csak átszállni, hanem bizony itt új viszonylat is nyílik azáltal, hogy ott érdemes átszállni a Fehérvári út felé. Én nem is tudtam pontosan, hogy jönnek itt a buszok, a pótlóbuszok, és ezért lementem az aluljáróba, ahol semmiféle eligazítást arról nem találtam, hogy hol kell kimenjek ahhoz. És miután ugye tudom, hogy hol a Fehérvári út, tehát arrafele tendáltam, de ott pechemre, ugye ott éppen nincs az a... Mert ott épp föl van ásva. Hát azt tudtam, hogy föl van ásva, csak azt gondoltam, valahonnan onnan indulnak, igen, tehát a korábbi megállóhely helyéről, vagy annak a közelében, vagy ott legalább felvilágosítják az embert, hogy hova kell menni, de nem, így aztán végül is átjöttem az egész metróépítési zónán, és akkor a piac után tudtam föl, illetve hát már tulajdonképpen a művelődési háznál tudtam felszállni villamosra. Na ezen lehet ugye a jelenségem magán elgondolkozni, igen, hogy hova kellett már a táblát. Na ezért szoktak betelefonálni a rádióba, és akkor igen, azt mondani, igen, hogy hát ez föláborító, és hogy ilyen, igen, és mondjon le, és a többi. Igen, igen, igen. Na és ezt érzi is az ember közben, persze, de most hogy lehet ezen, igen, túllépni? És itt jön talán az, amivel megpróbálok válaszolni erre, hogy van-e egy másik szintje a tervezésnek, a fejlesztésnek, az elképzeléseknek, amivel egy kicsit talán fölülről lehet kezelni ezt a dolgot is. Ez éppen az, azt gondolom, és lehet, hogy ez most egy kicsit ilyen ide rángatott mondva csinált példa, hogy az egész gondolkodás rendszerünk ráállt arra, hogy van a végleges jó megoldás, ami majd akkor lesz, hogyha elkészül minden, és addig pedig ideglensen valahogy át kell botorkálni. Most szó szerint ugye a földkupacok között. Ezzel szemben a valóság az, hogy egy ekkora nagyvárosban, mint Budapest, de egy ennél kisebb városban is, mindig éppen valami történik. Tehát valahol éppen építkeznek, van, ahol éppen csőtörés volt, tehát mindig éppen ideglenes állapot van. Tehát náluk az ideglenes jelenti az állandót. Igen, de ez nem csak nálunk, ez nyilván máshol is így van, keletebbre és nyugatabbra is, hiszen a város fejlődése maga olyan, hogy időnként nem lehet ugye teljesen zavartalanul üzemeltetni, mert hogy a fejlesztés maga beleszól a kérdésekben. És itt jön az, hogy akkor olyan, ha közlekedésről beszélünk, olyan közlekedési rendszert kell tervezni, amely ezekre a mindennapos, de mindig előforduló, mindig éppen aktuálisan előforduló, de előre pontosan nem látható rendellenességekre valami, hogy válaszolni tud. Hát a legegyszerűbb szintje ennek, hogy az utastájékoztató rendszert olyanná kellene kialakítani, az azért az olcsóbb része a dolgoknak, az se olcsó táblákat csinálni, de azért az az olcsóbb része, hogy az éppen aktuális, és itt azért nem is egynapos lezárásról van szó. Tehát ez az éves vagy két éves, igen, időtartam. Egy-két éves időtartamra azt gondolom, hogy már azért egy elég rendes utastájékoztatási rendszer ki kellene alakítani. Pontosabban, hogyha ez úgy működne, hogy én próbálom most mondani, akkor nem is kéne kialakítani, hanem csak alkalmazni kellene az adott területre. Tehát most ez mit is jelent? Azt, hogy nem tudom, hogy 4 év múlva mit fognak lezárni, de az utastájékoztatási rendszert úgy kell elképzelni, hogy amit éppen akkor lezárnak, arra egy rugalmasan változtatható rendszer képes legyen viszonylag egyszerűen reagálni. Ebben most belefér a rugalmasságban az is, hogy csak átragasztom azokat a táblákat, amik éppen nem érvényesek. Ezek részben megtörténik, mert most a művelődési ház előtt olyan táblák vannak a villamoson, amelyik az ottani végállomást mutatják, tehát ott nem a régi táblákból kell kiböngészni, hogy most hol nem jár a de pont a, pont a kiinduló pontjánál, és azért tekinthetjük a körtért a kiinduló pontjának, mert akárhogy vesszük, az egy központi rész, ott nem elégséges ez a tájékoztatás. Nekem úgy tűnt, hogy nem elégséges. Mondom, én azért, miután siettem ide, ilyen hosszas tanulmányokat nem folytattam, tehát lehet, hogy ahol leszálltam a megállóba, ott mégis lett volna valami útbaigazítás arra. De, hogy például nem a buszon nem volt, már pedig a buszon a tájékoztatás igen, ugyanolyan igen, lényeges. Sőt, félre információ volt, mert hiszen tájékoztatás volt arról, hogy mire lehet átszállni. Amik ott nem is és abban nem volt. Igen. Uh-huh. Vagy nem, azok mind voltak, csak az a többlet nem volt benne. Mert ugye normálisan a körtéren nem kell átszállni a 47-es villamosra, mert előbb is át lehet szállni, és azért ott esetleg nem jelzik. Nem is tudom, hogy van. Hogy már, hát előleg minden csomópontot jeleznie kéne, akárhányszor igen, is. Igen, akkor lehet, hogy még valamennyire alkalmazkodtak is, mert hogy most azt nem jelezte, viszont azt, hogy én hogy jutok ide, azt mégse tudtam meg. Jó, na most ez egy apró dolog, látszólag, amiről beszélsz, mert ez legfeljebb úgymond bosszúságot okoz néhány millió embernek néhány évig. Tehát persze ezt összeadjuk, és valaki ezt szeretné pénzben kifejezni, hogy az a néhány perc botorkálás, vagy nem tudom, micsoda, az mit jelent, akkor valószínűleg itt milliárdos összeg jön neki a végén, hogy mert az is pénzbe kerül, akárhogy vesszük azoknak az embereknek az ideje, a bosszúsága, stb. A végén kórházakat lehet ebből fölállítani, akiket ez miatt kezelni kellett, hát idézőjelben mondom. De a lényeg nem ott van, hanem egy szemlélet, ami ezeknek a tervezőknek a gondolkodásából úgy tűnik, hogy hiányzik. Tehát vagy nem elég. Ők csináltak egy... Tehát van pótlójárat, és minden meg van szervezve tulajdonképpen, de mégis a dolog nem fogható föl. Hát én nem is a kórházakig mennék, csak odáig, hogy az ember otthonosan érezze magát a városában. Ugye ez a lényeg. És azt ilyen ideglenes állapotok idején is jó, hogyha valamennyire otthonosan érzi, és ezzel nem azt mondom, hogy ne legyen föltúrva az utca. Nem azt mondom, hogy ne legyen fejlesztés. Tehát nem erről van szó, csak hogy lehet azt úgy megoldani, hogy azt viszonylag legalább mutatni tudjuk azt, hogy gondoltunk arra, hogy az utasok érdekében történik minden. Ez az utas tájékoztatásból, csak induljunk ki ebből, valószínűleg nem ez a legfontosabb, mert mindannyiunkat ez nagyon erősen érint. Például van egy másik megfigyelésem, és egy kicsit Budapestet próbáljuk egy nagyobb összefüggésbe helyezni. Ha Bécsbe elmész, akkor a belvárosban ilyen táblákat találsz. Prága erre, Budapest arra, Zágráb amarra. Budapesten az első Zágráb tábla, az már rajta mész az autópályán gyakorlatilag, amikor meglátod, hogy Bécs vagy Zágráb merre van. Tehát már a budaörsi részen kint kell mennél, tehát ki vagy. Igen. Gyakorlatilag a Budapest határon majdnem, hogy túl, vagy éppen túl is mentél. De a belvárosba, vagy bárhol belül nem tudod meg, hogy merre menjél mondjuk Zágrábba, vagy Bécsbe. Ami azt jelenti, hogy minthogyha a világról az itt munkálkodó emberek nem vennének tudomást, hogy összefüggésben állunk valami mással is. Hát ez nekem csak egy ilyen jelzés. Nagyon szép régi tradíció, igen. Hiszen az utcákat, vagy az utakat is, a kivezető utakat egy viszonylag közeli helyről, ugye Üllői út van, Kerepesi út van, tehát nem a túlsó távoli vég, és a Bécsi út is eredetileg ugye nem azt a Bécset jelentette, hanem valami városszéli dolgot, tehát fordítva történt, hogy a Bécsre hárult át valahogy ez az elnevezés, ami az utca végének az elnevezés, vagy az utca, nem is a végének, nem messzi célpontjának az elnevezése volt. Azt gondolom, ez bizonyos szempontból természetes. A furcsa az, hogy miközben arról beszélünk, hogy Budapestnek most már ebben a Prága, Zágráb, Kijev, Belgrád, stb. Bécs nagyvárosi idézőjelben versenytéren is helyt kell állnia, a közben valóban el lehet gondolkodni azon. Nem, én most erre nem tudok konkrétan se igen, se nem, ezt mondani, hogy vajon jó lenne több tábla belül. Nekem inkább azt hiányzik, hogy ez egy szemlélet, mert nagyon sokszor egy ilyen autópályán megy az ember, eltéveszti a lejáratot, mivel a táblák Magyarországon a elágazásra vannak kitéve. Az elágazás után 5 méterre gyakorlatilag. A második azért nem. Az előjelző tábla az pont annyival van előbb, hogy túl messze van ahhoz, hogy pontosan érzékelt, hogy mikor jön, és előtte hiányozna 100 méterrel vagy 50 méterrel az, hogy itt fordulj le, az pont az elágazásra teszik. Igen. Amit a világon másot nem úgy szoktak. Én Amerikában voltam, és vezettem autót, és semmi gondom nem volt, mindenhova eltaláltam. Ki volt írva, hogy az lejárat itt, a következő 3 ki volt írva, igen. Tehát annyira nem lehetett eltévedni, hogy csak néztem, hogy ez, és nem tűnt jobban kitáblázva, mint Magyarország. Igen, nem, mert attól jogos a félelem, hogy a túl sok minden van fölírva, akkor éppen a lényeg elvész, tehát nem lehet akármi. Igen. Na, de én inkább egy szemléletet akartam, nem szeretnék igen. Ebbe belemenni, hanem azt, hogy lehet-e ezeket a kérdéseket az összefüggéseknek egy szélesebb perspektívájában figyelni. Nézni, tehát amikor igen. Azt mondjuk, hogy Budapest illetve nem közlekedése... Lehet, nem abban nézni, azt lehet mondani. Így van. Igen. Például mondok egy dolgot. Ugye itt többször előkerült egy téma, hogy milyen jó lenne, meg milyen rossz, mind a kettő, hogy a Budapestnek ugye nagyon erős a centralizált közlekedés szerzés. Magyarul minden a belvároson keresztül megy hagyományosan. Igen, de például mondjuk a Rákóczi út az gyakorlatilag még ma is egy autópályaként funkcionál, mert azon valahogy mindenkinek át kell egyszer mennie, hogyha A-ból B-be el akar jutni, legalábbis egy bizonyos irányba. És nagyon sok ilyen pont van. És mondjuk fölkerült egy olyan gondolat, hogy jó, ezt valahogy meg kéne oldani, és akkor legyen a Kossuth-Lajos utcán, mit tudom én, menjen alul a alagútban az autó, és fölül meg legyen nem tudom én milyen gyönyörű terület, vagy stb. De bennem még mindig ott van az a dolog, hogy ez egy nagyon szép elképzelés. Lehet, hogy egy pis területet fölvirágoztatna, visszaadná mondjuk a Kossuth-Lajos utca és környékének azt a patináját, ami van, mert most gyakorlatilag tönkretesz ez az autóáradat. De azt a kérdést, hogy miért kell átmenni ezek a rengeteg járműnek. Ez éppen elősegíti, hiszen az alagúttal... Na, most ez egy kérdés. Igen, ezeket az összefüggéseket, ezekről nem nagyon szoktunk beszélni. Hát ebben nekem van véleményem, és itt nyilván az ellenvéleményt is jó lenne esetleg kifejteni. Én határozottan úgy tűnik, hogy egyetértek azzal, amit mondasz. Tehát én pontosan ezen szoktam vitatkozni, hogy nem csak helyben kell megoldani azt a kérdést, hogy ott éppen eltüntessük a forgalmat, hanem át kell, ezt nem is csak én mondom, ezt azért mindenki tudja, hogy ez a forgalom valahonnan jön és valahova megy, tehát valahol fölbukkan. Ezt én úgy szoktam nevezni, hogy az üzemeltetési gondolkozásmódnak a kiterjesztése, a fejlesztésre az, ami a hiba. Tehát amikor a közlekedési vállalatnak a diszpécsere azt tapasztalja, vagy azt a jelentést kapja, hogy valahol lemaradtak az utasok, akkor neki valóban ott helyben azt a problémát kell megoldani, oda küldeni egy buszt, vagy sűríteni a járatokat, tehát azt a kérdést kell ott megoldani. Amikor közlekedés fejlesztés, a közlekedés hálózatfejlesztésről beszélünk, akkor egyáltalán nem biztos, hogy a valahol észlelt problémát azt ott helyben kell megoldani. Hát a nagyon evidens példa az, és akkor itt már Budapest is az országról is szó van, hogy a Lánchídnál ugye a mindkét oldalon állandóan torlódás van. Ebből nem következik az, hogy a Lánchíd alá kétszer-kétsávos alagutat kell tenni, hogy megoldjuk ezt a torlódást. Látszólag ugye ez a megoldás. De valójában éppen, hogy nem, mert ezzel éppen, hogy még több forgalmat oda vonzanánk, és a oda vezető utakat még jobban eldugítanak, hiszen már ott kezdődik a probléma. Amit korábban megoldottak azzal, hogy a József Attila utcát szélesítették, a Mészáros utcát szélesítették. De akkor lehet, hogy ez okozta részben a forgalomnak a torlódását is, mert egy szélesebb úton hirtelen betódulnak a járművek, amik egy egysávos, a szűkülő részen nem bírnak tovább. Most formálisan ezt meg lehet úgy oldani, akkor ott szélesítem idézőjelben a Lánchidat, és holott a probléma sokkal szélesebb, egyrészt Budapesten belül is szélesebb, másrészt országosan is szélesebb, és Dunaújvárosban még nem épült ott a híd, illetve most is, hogy épül, de nem lehet még járni rajta, senki nem áll sorba. Tehát ezen az alapon soha nem kezdtek volna el Szekszárdon vagy Dunaújvárosban hidat építeni, hiszen nem volt sor, a kompnál sem volt akkora sor. Hogy, de hogyha nem volt komp, akkor meg pláne nem volt sor természetesen. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy a problémát hálózati szinten pontot kell megoldani. Az sem biztos, hogy nem ott kell megoldani természetesen, de nagyon sokszor úgy van, hogy nem. És ez a fajta hálózati, kontextus hálózati összefüggés, ami te is utaltál, és ami nagyon szükséges. Most, ha egy picit visszamegyünk az Erzsébet híd kérdésére, az persze nagyon is tükröz egy Magyarországon mondjuk a 70-es években kibontakozott, és nyugatabbra egy kicsit korábban kibontakozott tendenciát, ma már nagyon jól tudjuk, hogy ez túlhaladott tendencia, ez a városoknak a hozzáalakítása, tehát a hagyományos városoknak a hozzáalakítása az autóforgalomhoz. Ugye megjelent az autó a század elején, és aztán a 50-es, 60-as évekre kezdett úgy elterjedni, hogy a hagyományos városok látszott, hogy nem bírják ezt a terhelést, és akkor a döntés nagyon egyértelműen akkor úgy látszott, hogy az, hogy a várost kell hozzáigazítani az autóforgalomhoz. Senkinek nem jutott az eszébe, hogy ez hogy mondjam, mint egy hálózat, ez nem fog működni? Tehát, hogy de túl nagy terhelést fog jutott, jelenteni igen. Egy ponton, és bedugítja a... Már a háború előtt Amerikában a Highway and the City, Mumford írt erről, tehát volt, akinek nagyon korán eszébe jutott. Ennek ellenére a tendencia, de ha úgy tetszik, a népakarat is, hiszen mindenki használni akarta az autóját, az új, ahol nem volt státusz szimbólum, ott azért, ahol volt ott azért. Erre mondjuk ma nem lehet megmondani, hogy hány embernek kellett volna észrevenni, hogy ez zsákutca, ahhoz, hogy valami történjen, vagy máshogy történjen. Ez így zajlott le. Amit ma nagyon jól látunk, és akkor marad megint az Erzsébet hídnál, hogy az, ami a 70-es években egy elgondolás volt, még zárójelben hozzáteszem, hogy ott az ősbűn az nem is a 70-es években, hanem 1900-ban követődött el, hiszen a régi hagyományos pesti belvárost, ami ugye az Prágához, Győrhöz, Pozsonyhoz fogható belvárost, azt tulajdonképpen a régi Erzsébet hídnak az építésekor, hát mondjuk azt ma, hogy verték szét, és akkor kapta ezt a világvárosi Klotild palotás szép bevezetését ugye a pesti. És miért kellett ezt pont ott csinálni? Mert nem lehetett ezt egy arrébb mondjuk rakni, már csak kíváncsiságban. Ez ugyanis... Hát ott volt a hajóhíd korábban, aztán emiatt nem ott épült. Na most ez is egy érdekes dolog, hogy még akkor is, akkor ezek szerint az zajlott le, hogy volt valami, amit ugyan leromboltak, mert annak végül is írmagja sem maradt. De az odavizető utat de az utat meghagyták. Azért az úgy adódott, hogy... Pedig az út gyakorlatilag 100 méterrel arrébb sokkal jobb funkcióval tudna működni, hogyha nem a Gellérthegynek mennek neki mondjuk, hanem egy kicsit igen, arrébb. Hát az aztán egy külön kérdés. Vagy egyáltalán nem építenek oda semmit, hanem két oldalt máshogy megy el a forgalom. Ugye igazából az Erzsébet híd az nem fizikailag, hanem tulajdonképpen a Várhegy és a Gellérthegy közé megy be, egy völgybe, tehát azért van ott az út. Az egy más kérdés, hogy ugye úgy építették, hogy pont a Gellérthegynek menjen, mert így díszesebb, és... Ja, hogy ez meg szándékos volt rá. Ebben az értelemben nyilván szándékos volt, tehát nem tudom, én nem tanulmányoztam az akkori vitákat, de nyilván ez egy másfajta funkció, amikor még gyalog és szekéren mennek át a hídon, és amikor nem olyan nagy probléma, hogy kicsit utána fordulni kell. Na, csak akkor még el se tudták képzelni, hogy mi lesz, mondjuk így, az is igaz. Természetesen, igen. De hát ez az Erzsébet itt keskenyebb volt, a láncokon, illetve a kábeleken ugye belül volt a járda, és azon belül volt az úttest. Az átépítés a 64-ben, akkor ezt kiszélesítették, és a kívülre kerültek a járdák, tehát ilyen értelemben azóta lett három, kétszer-háromszor, sőt... Levették a villamost, akkor még ilyen villamos, tehát akkor még kétszer két sáv plusz villamos volt, és utána 72-ben azt hiszem, amikor levették a villamost. Na most egy kérdés, hogyha mondjuk ez a híd tudatosan úgy lett volna tervezve, hogy megmarad, mint a Lánchíd, egy keskeny hídnak, akkor vajon ez könnyítene a belvárosnak azon a túlzsúfoltságán, vagy azon az állandó tumultuson, ami a híd után van gyakorlatilag? Ez nagyon konkrétan lehet látni, hiszen az egész keletig terjedő a pesti oldalon, tehát a... Tehát ez elvenni a kedvét az emberektől? Nem a kedvét, hogy nem lenne ott olyan széles út. Azt hozzá kellett szélesíteni. De akkor nem akarnának ott átmenni az emberek továbbra is? Nem akarnának bejutni a belvárosba? Azóta már rég megoldódott volna máshol az átjutásuk, de az fel sem merülne, hogy ennyivel több ember ott át akar menni, vagy hiszen... Lehet, hogy kevesebb olyan belvárosi intézményt terveztek volna, mert oda úgyis nehezebb bejutni, és akkor inkább tarakjuk őket kijebb például. Hát így is, de ugye a torlódás az két sávon is torlódás, tehát egy idő után ott se, akkor se járnak többen. Ha még abból az egyiket a villamos veszi el, akkor egy sáv, akkor, akkor adott. Most az a kérdés, hogy egy ilyen esetben mit döntünk. Azt mondja, ugye a torlódást az kétféleképpen lehet értelmezni. Az egy viszonyszám, azt jelenti, hogy túl kevés a hely ahhoz képest, hogy mennyi autó akar ott elmenni. Ha így fogjuk föl, akkor a helyet kell bővíteni. Ez történt itt. Mindjárt mondom részletesebben. Ha azt mondjuk, hogy túl sok az autó ahhoz képest, amennyi hely van, akkor máshova kell menni, máshol kell olyan intézményeket létrehozni, amikre szükség van, és akkor nem a helyet kell bővíteni. Most itt nagyon egyértelműen a hely bővítése volt, ennek számos nyoma van. Hát a villamos levétele is helyet bővített, mert hogy a helyén nem fák lettek, vagy nem tudom, park, hanem forgalmi sávok, és kifele pedig hát azért van árkádosítva nagyon sok helyen. Ez akkor a 60-as évek során lett árkádosítva, hiszen a járdából le kellett menni, és a járdát mintegy benyomtuk a házak alá. Ez az egész Rákóczi út keskenyebb volt? Keskenyebb volt, és fák is voltak, vagy hát most is van, ahol van, de igen. Hát a járdák bejebb voltak. Igen. Nagyon kicsi. Hát minden út keskenyebb volt, mert nem kellettek kétszer-három sávos utak. Tehát ez mondjuk... Na de így most lett a város közében egy autópálya gyakorlatilag. Hát igen, ami a szélességét illeti. Igen, és a híd az a legmeghatározóbb pontja, mert az összes többi helyen most lehet azt mondani, hogy állítsuk vissza a villamost, uh-huh, szélesítsük a járdát, adjunk nagyobb közterületet a gyalogos forgalom számára, és ezzel szűkítsük. Na most azt ellenben nem látta senki, hogy ha a Hegyalja úton nem lehet átmenni, mert az csak keskeny, bár az is ki lett akkor szélesítve, tehát a túloldalt, arról most nem beszélünk, de a Bach csomópontig is de minden, a felüljáró. A híd az már egy, csak kétsávos. Az kétsáv, de ott nem volt, ott semmilyen felüljáró nem, aha, volt, tehát akkor készült el, vagy azután készült el de a felüljáró. De ma az a torlódás, ami az Erzsébet híd után létezik, az gyakorlatilag Budaörsig tart. Igen. Na most ez az, ami... Tehát ez egy 10 kilométeres torlódással alakult. Napközben az onnantól lépésbe mennek a járművek. Igen. Hát ez a, amit én híd de ez azt is jelenti, hogy még tömegközlekedést sem lehet oda rászervezni, mert feletem tud elrepülni nem, az autóbusz, vagy hanem valami. Nem szerveztük rá, mert uh-huh, ugye, ha végig onnan, mert ha ennyi sáv van, akkor onnan végig lehet buszsáv, és azt be lehet tartatni, uh-huh, és hogyha betartatjuk a buszsávot, akkor a tömegközlekedés gyorsan el uh-huh tud menni. És akkor nincs ez a probléma, akkor lehet választani, hogy állok a dugóba, vagy pedig elsuhanok mellette a busszal. Ez történetesen az ilyen kiemelt buszvonalak, amit nálunk szeretnek úgy apostrofálni, hogy ez a 7-es, 73-as család, ez egy ilyen különlegesség, és ez tulajdonképpen csak azt jelzi, hogy nincs metró. Ez most egyre nyilvánvalóbb, hogy ez a városi közlekedés, nagyvárosi közlekedésnek egy nagyon fontos eszköze. Főleg Dél-Amerikában történtek olyan kezdeményezések, hogy ilyen elválasztott pályás buszvonalakat építenek meg, amelyek tulajdonképpen pótolják a metrót, és olcsóbban pótolják. Tehát a felszínen elvéve a helyet más uh-huh járművektől. És rugalmasabban lehet átszervezni, hogyha szükséges. Ha szükséges, uh-huh, át lehet szervezni, de azok tulajdonképpen védett, tehát metró-szerűen, de nem föld alatt, uh-huh, de teljesen védett pályás, tehát nem az, hogy még a taxi azért oda mehet, meg, és akkor már aki nem taxi, az is oda megy, uh-huh, mert eltéveszti, meg ilyesmi, hanem azok tényleg zárt pályán közlekednek. Uh-huh. Ez megoldás, és ez nagyon fontos. 2004 karácsony előtt voltam Berlinben, ahol éppen azon a hétvégén, amikor ott voltam, cserélték meg bizonyos buszoknak a számozását, mert egyes fontosabb buszjáratokat hozzákapcsoltak a gyors forgalom, tehát az ottani metró, hát ami ott uh-huh S-bánt és U-bánt és mindenfélét jelent, azoknak az állomásaihoz. Tehát tudatosan úgy átszervezték, általában meghosszabbították ezeket a járatokat, meg valamit változtattak, azt hiszem 100-as, tehát a 19-esből 119-es lett, hogy a gyors hálózat részévé tették ezeket az elemeket, és mikor én megkérdeztem, hogy és akkor terveznek-e ott más, hogy miért nem máshogy építik, akkor azt mondták Berlinben, hogy hát mi nem vagyunk olyan gazdagok, hogy mindenütt, ahol ilyen nagy forgalmi áramlatok vannak, oda metrót építsünk. Nem csak neked szánták, hogy te Budapestre jöttél, kapsz az orrodra egy picskát, hogy itt ilyen luxus metróberuházás folyik. Ezt annak a kérdésfeltevésnek szánták, amelyiket ők is mindig tapasztaltak, és amire ők már megszokták, hogy ezt válaszolják, hogy ja igen, nagyon sok pénzért meg lehet oldani föld alatt, így meg úgy meg amúgy, és akkor a felszínen ezt a problémát eltüntettük a felszínről, és átadtuk a felszínt a gépkocsiknak, mert azért azt ne felejtjük el, amiről itt az előbb beszéltünk, a Rákóczi úton, az Üllői úton, a Váci úton, ahol a metrók járnak, ott a felszínen mindent kétszer-három sávos uh-huh autóközlekedés van. Tehát tulajdonképpen azt csináltuk, hogy a tömegközlekedőt, az utast, a gyalogost eltüntettük a felszínről, mert útba volt, és a felszínt pedig átadtuk a gépforgalomnak. Ezáltal tulajdonképpen a felszínen a légszennyezés, a füst, a zaj nagyobb és nem kisebb, bár a villamos se egy csöndes dolog, tehát ez lehet mondani, hogy ha most vissza akarjuk állítani valahol a villamost, akkor már nem olyan biztos, hogy a lakók nem kezdenek el tiltakozni. Uh-huh. Hát azért még mindig a csöndesebbek utcába közé tartozik. Mindig azt lehet mondani, hogy lehet ma már megoldásokat uh-huh találni technikailag arra, hogy ne a hagyományos zörgő villamos járjon valahol, igen. És hát erre azért látunk is példákat. Na most itt ebből nekem egy olyan fontos dolog derült ki, hogy a tervezés az ezek szerint a közlekedés megoldására irányult, méghozzá a látható probléma megoldására. De nem érzékelem azt, hogy a város fejlődés az hogyan van ebbe beletervezve. Mert valahogy naívul én azt gondolom, hogyha azok az intézmények, vagy azok a munkahelyek, gyárak, vagy mit tudom, hogy micsodák, amik különböző helyeken léteznek, ami miatt az embereknek oda kell menniük, azok nem úgy lennének, hanem valahogy máshogy szétszórva, nagyobb területen, több decentralizált kis központba nem kéne mondjuk azért tényleg egy bevásárló központba kimenni Budaörsre, és oda kiszoktatni az embereket, hogy 10 kilométert kimenjenek, 10 kilométert visszajöjjenek, hanem, hanem gyalog vagy biciklin elérnék azt a méretű helyet, ami nekik az mindennapokban szükséges, akkor valószínűleg nem kéne talán ez egész közlekedési hálózatnak ilyen nagy kapacitásúnak lennie. De ez nyilvánvaló egyszerűbb egy utat építeni, még ha drága is, mint mondjuk egy egész várost úgy átszervezni, hogy átszokjanak az emberek arra, hogy mondjuk ne kell minden nap beutaznom, és Kőbányán dolgozom, és Óbudán lakom, és egy ilyen életet élnem, ami rosszabb, mint hogyha minden nap, nem tudom, én Kecskemétre kéne leutaznia. Igen. Nem biztos, hogy erre teljesen kielégítő választok adni, de azt gondolom, hogy nagyon sokban benne van ebben a felfogásban az, hogy a közlekedés építés az mindenképpen egy kézben volt mindig, és azt lehetett tervezni. Ezzel szemben még a tervgazdaságban is az üzemek települését, meg üzletek települését kicsit bonyolultabb volt. Érdekkörök mások. Mások, és talán az nehezebb volt. Ráadásul már időléptékben ezek azért összefüggő kérdések. Na most, hogy ez mennyire tovább él ez a probléma, amit mondtál, az elérhetőség fogalmát még ma is teljesen egy oldalúan szokták értelmezni. A picit hosszabb a történet. Ugye mindenütt rádöbbentek már a 80-as évekre, hogy ez a faj, tehát amiről most beszéltünk, tehát ez a város átalakítása a közlekedéshez, és hát ez az ország más része is vonatkozik, de most maradjunk csak ennél. Ez így nem megy. Például konkrétan 2001-ben, amikor Londonban a torlódási adót bevezették, akkor előtte azt mondták, hogy 24 autópálya kapacitásának megfelelő számú jármű akar bejutni London belvárosába, akkoriban a belső részeiben, ott nem egészen a belvárosban, akkoriban 8 autópályát már megépítettek, tehát ahogy nálunk 4 autópálya már bevezett a városba, úgy ott már 8 megépült, és akkor azt mondták, hogy nem lehet még 16-ot építeni. Most ez egy kicsit túlzás, igazából itt más utak is vannak, tehát nem mindenki autópályán akar beérni, de ez mondjuk így a élesen fogalmazva, hogy ez a feladat lett volna, hogy akkor még 16 autópályán, ha nem mást kell csinálni, és akkor jött ez, hogy egy kordon rendszerrel ugye kiszorítjuk, és szűrjük azt, hogy ki az, aki tényleg oda akar jutni. De az ahhoz is vezet, hogy szükségszerűen bizonyos intézmények onnan elköltöznek, mert nekik ez nem fog megfelelni. Nyilván, hát ez egy átrendezést indít el, mint hogy fordítva. Vagy egy kereskedő, én innen elmegyek, mert hát nem jönnek ide így a vevőink, és inkább keresek egy csendes más. Azt kell látni, hogy ez fordítva is így van. Tehát amikor mindent Budapestre vezetünk, és csak Budapesten keresztül lehet valamit elérni, azzal is elindítottunk egy átrendeződést. Ha úgy tetszik, ez egy tudatos átrendezés volt, hiszen Széchenyinek 1848. januárban, amikor elkészült a koncepció, mert nem a március utáni koncepció volt, azt még korábban a reformkorban dolgoztak ki, és a helytartó tanácsban készítette, és januárra készült el. Ez a bizonyos Budapest-centrikus hálózat, az nagyon tudatosan azt a célt szolgált, hogy egy Bécshez fogható nagyváros kialakuljon, és ebben egy teljesen sikeres koncepció volt. Csak akkor még egész más léptékek voltak. Más léptékben más politikai feladatok voltak, más összefüggés volt nyilvánvalóan. Utána a következő 100 évet sem láthatta előre, hogy egy kisebb országnak lesz ugyanekkor a fővárosa egy idő után. Azt sem láthatta, hogy a második világháború után egy nagyon is centralizált hatalmi rendszer, annak nagyon kényelmes egy ilyen centralizált hálózaton tot fenntartani, és ami nincs ilyen centralizálva a kereskedelmi rendszer, azt ugyanúgy centralizálta. Tehát ugye sok minden történt utána. Tény az, hogy ma minden dokumentum elmondja, hogy ez egy probléma, hogy Budapest túlzottan, tehát az ország közlekedése az túl centralizált, és Budapest szinte kikerülhetetlen, és néha valami történik is, ugye már beszéltünk itt arra, hogy Dunaújvárosi híd, Szekszárdi híd, bár az oda vezető utak, ugye azzal még némi probléma akad, de ha megnézzük, hogy vagy fő részben mi történik a nagy közlekedési beruházásokban, akkor azt látjuk, hogy még mindig tovább erősítjük a budapesti centralizált közlekedési hálózatot. Tehát az összes autópálya hálózatot, ez a elmarasztaltan budapest-centrikus főút hálózatnak a budapesti bevezető szakaszai mellé kezdtük húzni, és ezt folytatjuk, tehát most tulajdonképpen egy ugyanolyan centralizált hálózatot építünk. Igaz, hogy a rajzokon távlatra szerepelnek ettől eltérő rácsos elemek, de azt sose építjük meg, mondván, hogy most ez a sürgős. És itt van az, amire visszatérek, tehát amikor ilyet építünk, azzal mindig éppen fokozzuk azt, hogy egyre több mindent Budapesten lehet elérni, és érdemes ide beköltözni. Hogyha egy nagyvárosból egy nem budapesti szomszéd nagyvárosba akarok eljutni, de ezt csak Budapesten keresztül tudom, akkor lehet, hogy nem is megyek a végén oda, mert azt, amit ott el akartam intézni, azt Budapesten is el tudom intézni. Tehát tulajdonképpen az a város el tudott volna látni még két várost, de utána onnan esetleg meg is szűnik az a valami, ami... Csak nekem ebből azt tűnik, amit mondasz, hogy ha ezt fokozzuk, akkor mindenki belehal. Mert azok a városok, amiknek tulajdonképpen Budapest elszívja az erőt, vagy a lehetőséget, vagy az érdeklődést, az az érdeklődés ugyan Budapestre irányul, de Budapest... Szóval egyszerűen fizikailag megvalósíthatatlan, hogy minden egy helyen történjen. És ezért belerokkan az is. Tehát itt elviselhetetlen módon próbálja ezt megvalósítani, mert gyakorlatilag például ide eljutni mondjuk nem lehet, vagy túl drága lesz egy idő után, vagy nagyon lassú. Tehát mind a kettő ott nem épül ki, és közben évtizedek múlnak el, ami azt jelenti, hogy egy egész kultúra nem épül ki, az ottani emberek, az ottani vállalkozók, amit tudom én, azok elmennek onnan, nem lesz többi érdeklődés, senki nem költözött oda, leromlanak esetleg azok a környékek, vagy nem tudom én, alvóváros lesz belőle, és senki nem épített semmit, még egy boltot se adott esetben. Tehát olyan hátrányba kerülnek, ami hiába van Budapesten minden sarkon valami, ami meg nem elérhető, hogy a végén ez is közben ilyen tönkre megy, és azért Budapestet megnézve, hát azért úgy tényleg vannak kiépülő részek, de azért eléggé a romváros és a izének a képét is mutatja egyúttal. Igen, én még hozzátenném ehhez, mert nagyon sok hozzátenni való nincs, mert egyetértek, hogy ezen kívül azok a csápok, amikről beszéltünk, azok még szintén felszívják a fejlődést. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy azért kell az autópálya, mert amellé szeretnek települni a beruházók, akkor ezzel előidézzük azt, hogy ami még nem Budapesten van, az is ezek mentén, a vonalak mentén alakul ki, és az pedig a saját hátteréből szívja el a fejlesztő erőt. Tehát ott is ez történt. Tehát, hogy valójában itt nem egy pont, hanem egy pont, és annak bizonyos ilyen csillag alakul ki ágazásai azok, amik szívják a fejlesztő erőt. És ez is egy nagyon fontos kérdés. Tehát nem csak tehát az is, ezzel azt nem akarom zárójelbe tenni, tehát egyrészt van ez a Budapest vízfej tovább növekedése, amit közvetlenül okoznak az autópályák, de ezen kívül még a mellételepüléssel a saját közvetlen hátterüket is kezdik leüríteni. Tehát még helyileg is a megyén belül egy következő tehát magyarul az autópálya csomópontokhoz vonzódnak dolgok. És igen, már nem is csak a csomópontokhoz, mert mellé épülnek ott, ahol majd kiharcolják maguknak az új csomópontot, tehát számos ilyen példát is látunk, tehát gyakorlatilag így a vonal mentén. Minden igaz, a következő műsorban a Krétakörben a balástyai polgármester lesz a vendégünk, aki egy tipikusan egy ilyen helynek a polgármestere, ki is harcolt egyébként egy külön lejárót a falunak az M5-ös út mentén, Szeged mellett, ami életfontosságú annak a néhány falunak, ami ott van egyébként, mert ellettek volna zárva a világtól, miközben ott zúg el mellettük a forgalom. Hát ez megint egy ilyen kérdés, ez az életfontosságú. Az autópályának az a definíciója, hogy nincs róla közvetlen kiszolgálás. Sok minden egyebet is mondanak még, hogy nincs közvetlen keresztülés, stb., de az egyik nagyon fontos, hogy nincs róla közvetlen kiszolgálás. Tehát ami mit jelent a magyarul? Térség, tehát nem lehet olyan kapu, amelyik az autópályáról nyílik. Nem lehet olyan... világos, értem. Tehát na most ez csak út, és... Ez egy magasabb rendű út, mennék, amelyen igen. Egy másik úton lehet odajutni. Igen. És a kiszolgálást a másik utakról igen. Kell tartani. De ebből nem az következik, hogy akkor a sáv mentén szervizutakat kell mindenütt csinálni azért, hogy mert az autópályára nem lehet kiszolgálni, akkor mellé építünk még két sávot, és akkor onnan kiszolgáljuk, hanem ez az út összegyűjti az ott csak átmenő forgalmat, és aki pedig oda akar menni, azt a hagyományos úthálózatnak kellene kiszolgálni, és azt kéne úgy karbantartani, rendben tartani, struktúrában fenntartani, hogy az egész térségnek, amelyen keresztül, tehát jobbra 40 kilométer, balra 40 kilométerre nem kell még egy autópálya, hanem ez a térség el van látva ezzel az autópályával, és ott pedig a hagyományos úthálózatnak kellene kiszolgálni mindent. Most, hogyha ez nem történik meg, akkor érzi csak úgy valaki magát, hogy el van zárva. Valójában nincs elzárva, hogyha ezek a 10-15 kilométerre lévő csomópontoktól nagyon jól el lehet bárhova jutni ebben a térségben is. Hát ebben az esetben mondjuk el lett volna zárva, mert iszonyú kacskaringó. Tehát akkor valami tanyavilág közepén egy gyakorlatilag egy község külterületén keresztül megy, úgyhogy az egyik fel a másiktól el lenne szigetelve. Na mindegy, ezt majd elmondjak, mert ez egy kistérségi fejlesztési probléma. Konkrétan nem tudom, hogy pontosan. De ami engem elgondolkozhatott, és ez szerintem összefügg Budapesttel is, az, hogy hát nyilván van az autópályát olyan értelemben mindannyian szeretjük, hogy A-ból B-be, ami elég távol egymáshoz, a leggyorsabbnak tűnő közlekedési mód ma az autópálya. Ha a vonatot leszámítjuk. Hát Magyarországon sajnos le kell néha számítani, ami elég szomorú dolog, mert azért a vonathoz kijutni, leszállni, felszállni, tehát ott a csatlakozások nincsenek rendesen igazából megoldva, tehát maga lehet, jó, de hát mostanáig arról beszéltünk, az autópályához való csatlakozás, tehát Pest belsejéből kijutni az autópályához, az se annyira egyszerű, kivéve, ha megépítünk egy autópályát, igen, ami átvezet a városra. Igen, mondjuk az, hogy Szegedre lejutni, ma azt jelenti, hogy az másfél óra az autópályán, és 50 perc az autópályáig. Igen. Na most nem is ezt akartam tulajdonképpen mondani, hanem nem az a probléma az autópályákkal, hogy egy olyan igényt szolgálnak ki, ami tulajdonképpen az országnak nem igénye, az átmenő forgalmat. Tehát egy olyan átmenő forgalmat, kereskedelmi átmenő forgalmat, amit például vasútra terelve, vagy más módon gazdaságosabban, egyszerűbben meg lehetne oldani, vagy pedig mivel, hogy nem származik különös, én úgy gondolom, hogy nem származik Magyarországnak különös előnye abból, hogy mondjuk Németországból, Törökországba eljut valami, és az pont rajtunk keresztül kell, hogy eljusson. Én ezt az átmenő forgalmat, ezt mindig a szolgalmi úttal szoktam szimbolizálni, tehát hogyha van egy telkünk, vagyis nekem van egy telkem, amelyik a főút, vagy valamilyen útra néz, de a mögöttem lévő teleknek nincs kiárása, ugye köteles vagyok átengedni a hátsó telken lakókat. Szerintem ezen az esetben nem így van. És hát igen, de abban az esetben így van. Nem vagyok köteles egy olyan csatornát létrehozni, ami azt ösztönzi, hogy gyertek, mert itt rengeteg lehetőség. Ösztönözni nem kell, nem. Hagyj fejezzem be, tehát ott arról van szó, hogy át kell engednem azt, aki mögöttem lakik, igen. De nem vagyok köteles a rózsalugason keresztül, vagy a hálószobámon keresztül átengedni, hanem a kerítés mellett hagyok egy helyet, ahol átmehet. Tehát ebben az értelemben szerintem a tranzitforgalmat is át kell engedni, hiszen gondoljuk meg, ha a saját utcámat elhagyom, akkor minden másik utcában már átmenő forgalom vagyok. Tehát a szomszéd utca nem mondhatja azt, hogy ide ne jöjjön senki, mert különben nem tudok kijutni az én utcámból sem. Tehát ebben az értelemben át kell engedni azt, aki át akar ütemni. Az egy másik kérdés valóban, hogy ha eltúlzott módon csak erre az átmenő forgalomra tervezünk, akkor teljesen hibás úton járunk. És ebben sajnos van egy nagyon általános hiba. Ugye az Európai Unióban 92-ben készítették el először a közös közlekedéspolitikát, amiben nem véletlenül van benne a közös szó, az nem az egyes országoknak a közlekedéspolitikája, hanem akkor még 12-ek mondták azt, számítva majd ugye akkor még közeli 95-ös bővítésre is, tehát mondjuk a 15-ökre, 16-okra, mert nem tudták, hogy Norvégia ugye nem lesz benne, hogy az egyes országok közti átlapoló hálózat az nem elég jó, tehát egy közös Európához egy közös ilyen hálózatra szükség van, tehát a transzeurópai hálózatok fejlesztése az Európai Uniónak fontos érdeke. Amikor azonban Magyarország 96-ban elkezdi nézni, hogy akkor itt is kell egy közlekedéspolitika, és átvesszük az EU-tól az ottani prioritásokat, amelyik tulajdonképpen kizárólag ezzel az átlapoló szinttel foglalkozik, hiszen nem dolga, hogy a többivel foglalkozzon, akkor egy nagy hibát csinálunk, hiszen a saját szintünkön ezzel is, meg a saját főhálózatunkkal, a saját mellék... Ezt most egy picit ezt, amit mondasz, fordítsd egy kicsit népszerűbb módon ezt az átlapolást, meg ezt a... Átlapolás alatt értem a régiókat összekötő gyorsforgalmi utakat, a városokat összekötő hálózatot, mondjuk azt a hazai főhálózatot, az alatt értsük azt, és az összes többi mellékhálózatot, ami falvakat köt össze, az pedig ez a harmadik szint, mondjuk. Igen. Most, hogyha ezzel a második és harmadik szinttel nem foglalkozunk, vagy úgy gondoljuk, hogy az, hát az valami van, 30 ezer kilométer úthálózatunk van, ez nem probléma, ami meg nincs, az éppen a nagy tranzitút, és csak azzal foglalkozunk, akkor tulajdonképpen azt a hibát követjük el, hogy kiszolgáljuk valóban ezt az országok közti összekötő forgalmat, miközben abból valóban semmi hasznunk nincs, nem csak azért, mert a tranzitból viszonylag kevés haszon van, hanem hogy az tranzit marad, hiszen nincs hova lejöjjön. Tehát, hogyha a finom hálózat nem fejlődik legalább párhuzamosan ezzel a fő érrendszerrel, akkor egyszerűen nem érdemes célpontként választani itt semmit. És akkor tényleg tranzit marad minden, ami átmegy rajtunk. Tehát még azokat az elképzeléseket, amire gondoljuk, hogy ha megépül az autópálya, akkor majd ez meg az idejön. Az se tud idejönni, ha nem tud lejönni tulajdonképpen rendesen az autópálya, vagy nincs miért lejöjjön. Mert nekem úgy tűnik, hogy nekem szimpatikusabb volna egy autópálya, egy autóúthálózat, tehát egy kicsit jobb minőségű autóutak, amilyen mondjuk pont régen az ötös út, vagy tehát ilyen elsőbb, ami tulajdonképpen normálisan lehet közlekedni, hogyha nem azon akar mindenki menni, két város között átlagos forgalmat elbír, és viszonylag gyorsan lehet rajta menni. Nem igen, kell, hogy autópálya szintű valami legyen, és persze kerülje el a városok központját, stb. Ez nyilvánvaló dolog. Hát ma már a fő utaknak is el kell kerülni egyre inkább igen. A településeket, hiszen a főutak se, csak ugye minden szomszédos település között igen. Akarnak menni, hanem ott is van annak is van egy átmenő út funkciója, tehát adott települések szempontjából átmenő forgalom. Na, itt az a kérdésem, hogy aki például úthálózattal foglalkozik, annak nem lehet-e például a koncepciójának a része az, hogy a vasutat fogom olyan mértékig fejleszteni, hogy a török vendégmunkás nem Magyarországon vagy ezeken az országokon akarjon átjönni, hanem ő kényelmesen vasúton haza tudjon menni adott esetben, és ott neki még megéri ott taxival menni, és nem tudom, hogy micsoda, tehát az, hogy kényelmesen eljusson igen. Az otthonába, és fordítva, hogy a kamiont föl, vagy a konténert megérje fölrakni Hamburgba, a vasútra, és Isztambulba levenni, és a kamion izéknek, ezeknek a teherautóknak csak azon a rövid távon legyen igazából dolguk, és ezáltal az egészet átterelni egy másik szintre. Igen. Ez is nagyon érdekes, hogy ez egyedül tilalommal sikerült, mégpedig az Európai Uniónak addig sikerül megtiltani a kamionok forgalmát, amíg azoknak a üzemben tartói kívül vannak az Európai Unión. Tehát a Sopronban ugye osztrák segítséggel elkészült egy ilyen kamionterminál, ami igen jó forgalmat bonyolított le, mert Ausztriában, Németországban nem engedélyezték a magyar, illetve egy kvótáig engedélyezték, és azon fel nem engedélyezték a forgalmat. Mikor beléptünk az Európai Unióba, ennek a gyakorlatilag megszűnt ennek a terminálnak a forgalma, mert minket már nem lehet kiszorítani. Tehát az Európai Unió saját magára nem hozza meg azt a jogszabályt, mert hogy nyilván azért nem, mert a megfelelő fuvarozó szervezeteknek olyan érvényesítő képességük van, hogy ezt nem engedik. Tehát nem hozza meg azt a jogszabályt, amit külsőkre meg tud hozni, mert az viszont ugyanezeknek a fuvarozó szervezeteknek érdekében áll, hogy a külsőket kiszorítsák. Uh-huh. Tehát addig... Na csak itt megint egy olyan, hogy mondjam, kis szintű érdek befolyásol gyakorlatilag szinte globális kérdéseket, ami ha így nézzük, akkor tönkreteszi a világunkat. Hát így van, de hát ez az egész autópályán szállított, vagy közúton szállított árufuvarozás, ez, ha úgy tetszik, egy ilyenfajta érdek. Na most közben van telefonálunk? Hallgassuk meg. Itt van egy fejhallgató itt alul. Igen, halló. Jó napot, ez a férjemnek a vesszőparipája ez, amiről most éppen beszélnek. Az a helyzet, hogy ő úgy tudja, ő vasútbarát, hogy a vasúti szállítás olcsóbb, mint a kamionos. Tehát, hogyha mondjuk egy cégnek, aki valamilyen árut valamilyen pontból, valami másik pontba át akar szállítani, olcsóbb a vasúti közlekedés, mint mondjuk a kamionos, akkor miért nem érdekel, hogy egy olcsóbb szállítási módszert válasszon? És akkor evel eleve a kamionos céget kizárja az árversennyel. Értem, és világos a kérdés. Köszönjük szépen. Köszönöm. Ugye, az, hogy mi olcsóbb és mi nem olcsóbb, az persze mindig egy bonyolult kérdés. Pillanatnyilag a kamion, tehát a közúton való szállításhoz a közút költségei nincsenek teljes mértékben benne, a vasúton viszont a sint, hát korábban úgy volt, hogy teljesen ugyanaz a cég tartja fönn, tehát a teljes pályaköltség terheli a forgalmat, tehát még hogyha ezek alapján számláznak, akkor nem is olcsóbb a vasút. De még a következő kérdés, hogy a vasút csak ott lehet olcsóbb, ahol van vasút, tehát a vasútállomástól a vasútállomásig. Tehát, hogyha amikor a vasúthálózat kiépült, ugye az 1800, hát Magyarországon 46-tól, de hát mondjuk a 19. század második felében, akkor csak szekérközlekedés volt. Lóval 30 kilométernél távolabbra szállítani már igen bonyolult dolog, akkor már ott váltani kell, tehát egy egyszerű fuvarosnak nincs kivel váltson lovat, tehát akkor pihenni kell egy napot, és akkor lehet megint menni egy nap 30 kilométer. Tehát 30 kilométerenként szükség volt egy állomásra, hiszen a vasút teremtette meg azt, hogy az országban valóban bárhova el lehet árut szállítani, vagy hamar elutazni. Ugye elutazni a postajáratok egy kicsit gyorsabbak voltak, de hát az sem olyan nagyon sokkal. Most ma az a helyzet, hogyha el akarjunk jutni a vasútállomásra, akkor föl kell rakni, ugye ma már nem szekérre, hanem teherautóra dolgot. És akkor már nagyon kérdéses, hogy Magyarországon belül, hogyha már fönn van a teherautón, és 120 kilométert kéne szállítani, akkor érdemes-e a közbenső 80-at, vagy 70-et két átrakással. De a nemzetközi szállításban ez egy realitás. Nemzetközi szállításban, igen. Tehát azt mondják, ezt ugye kombinált szállításnak nevezik, hogy ez akár kb. 5-600 kilométer után válik rentábilis. Tehát, hogyha van egy 5-600 kilométeres vasúti szakasz benne, akkor várhat a dolog rentábilissá a jelenlegi körülmények között. Most ez persze különböző környezeti, meg milyen más okokból el lehetne terelni ezt az árrendszert. Jelenleg így van, hogy még ehhez is egy kis rásegítés kell, hogy ez akkor rentábilis legyen. Tehát ma az a helyzet, hogy Magyarországon ez az 5-600 kilométer, ez azt jelenti, hogy csak tranzit, export meg import szállításban jöhet szóval, meg gyakorlatilag belső forgalomban ilyen is. Ennek ellenére természetesen van olyan, például ugye hagyományosan az iparvágányok, tehát amikor a rögtön vagonba kerül az áru, és a másik célpontba is van iparvágány, tehát kiviszi, mint egy házhoz, ugye ilyen esetekben természetesen rentábilis, meg egyébként is még vannak olyan esetek, ami rentábilis, mert valamiféle vasúti áruszállítás természetesen van, de nem olyan könnyű, tehát nem annyira egyszerű, hogy ez úgy magától a piac megoldja. Nagyon sok minden, a levegő munkacsoport mindig kiszámolgatja azt, hogy mennyi rejtett támogatás segíti tulajdonképpen a közúti forgalmat, és ezáltal ezt az egyensúlyt, hát ami olcsóbb kéne, hogy legyen, az valójában drágábbá válik a fuvaroztató, vagy a fuvarozó számára. Hát nem tudom, hogy... Kilépett már. Köszönjük igen. Szépen. Hát nehéz az ügy. Nehéz az ügy, és ez egy egészen új műsor témája kéne, hogy legyen, mert szerintem nagyon fontos a kérdés, mert valahogy a közút és az alternatív közlekedési módok nincsenek igazából együtt, még igen. Együtt kezelve. Nem csak a várost kell, a város környékkel igen. Együtt kezelni, hanem a különböző közlekedési ágazatokat. És hát gyakorlatilag nekünk már lejárt az időnk, és azt gondoltad, hogy a műsor elején nekem azt mondtad, hogy hát nem tudod, hogy miről fogunk beszélgetni, meg gyorsan elmondod, amit van, hát szerintem körülbelül az 1 milliomod részét érintettük a lehetséges kérdés. Sőt, egy ígéret még a levegőben is marad, de azt most nem lesz idő elmondani, az eljutás, elérhetőség fogalmát, hogy értjük félre, ezt akkor egy másik alkalomra el kell tenni, hát, mert csak ez egy fontos. Egy mondatban el nem tudod mondani. Nem tudom, mert az a lényege talán, hogy mindig csak azt a részét veszük figyelembe, hogy közlekedéssel hogy lehet elérni egy adott helyen lévő célpontot, holott amiről beszéltünk, az éppen arra a léptékre próbál rávilágítani, hogy itt a célpontok is változhatnak, és hogyha közelebb kerül a célpont, akkor könnyebb elérhetőség, vagy ma talán időszerűbb egy fordított dolgot mondani, hiába építem meg az utat, és érek el valahova, ha onnan közben elvitték a postát meg az iskolát, akkor az a célpont, ahova mentem volna, esetleg távolabb került, tehát az elérhetőség romlott, holott javítottam a közlekedést. Hát. Ez új gondolatokat fog megnyitni. Köszönjük szépen mai műsorunkban, a Nagyvárosi Dilemmákban Fleischer Tamás volt a beszélgető partnerünk. Két hét múlva találkozunk ismét. Jó rádiózást, hallgassanak bennünket továbbra is. Viszont hallásra.